Goedemiddag, ik open hierbij de vergadering van twee commissies, de commissie Justitie en Veiligheid en die van Binnenlandse Zaken. Ik wil onze gasten van harte welkom heten. We hebben echt naar deze bijeenkomst uitgekeken. Het onderwerp waar u met ons over gaat praten is natuurlijk al vaker in beide commissies aan de orde geweest. Wij houden heel goed voor ogen dat ondanks dat wij betrokken zijn geweest in zekere zin bij het installeren van de commissie, we hebben ook deelgenomen aan het tripartite overleg, is het natuurlijk zo dat we belangstellend uitkijken naar waar u te zijner tijd mee gaat komen, maar dat wij ons volledig vrij voelen natuurlijk om met uw rapportage, met u in gesprek te gaan en ook debatten aan te gaan. En we zijn natuurlijk niet op de een of andere manier als gebonden aan waar u mee komt. Maar dat gezegd hebbend zijn we ontzettend blij dat u er bent en ook heel belangstellend. Ik stel voor dat we geen voorstelrondje doen, want we hebben helaas maar een uur voor deze vergadering. En we hebben van tevoren afgesproken, professor Kummeling, dat u het woord zou voeren voor een klein kwartier en dat dan de leden gelegenheid hebben om vragen te stellen. Is dat een goed plan? Ik zie dat dat een goed plan is. En dan wil ik u eigenlijk alvast meteen het woord geven. Gaat uw gang. Dank u wel, meneer de voorzitter. Heer... Ik geloof dat de microfoon niet aanstaat. Hij moet rood zijn. Ja. Ja. Natuurlijk. Dank u wel. Heel hartelijk dank voor de uitnodiging om het gesprek aan te gaan. U bent niet gebonden aan onze voorstellen. En tegelijkertijd, wij als onafhankelijke commissie nemen natuurlijk ook alle vrijheid om met onze eigen voorstellen te komen. Uiteraard gebruik maken van alle wijsheid die ook in dit gesprek naar voren zal worden gebracht. En ook al eerder door de Eerste Kamer en Eerste Kamerleden naar voren is gebracht. De ministerraad heeft ingestemd met de instelling van een staatscommissie rechtsstaat. De commissie staat onder voorzitterschap van hoogleraar Henk Kummeling. De opdracht is om het functioneren van de rechtsstaat te analyseren en voorstellen te doen voor versterking ervan. Bij de opdracht zal de commissie nadrukkelijk aandacht hebben voor bescherming van burgers tegen onvoorziene en ongewenste gevolgen van overheidsmaatregelen. De commissie zal voor 1 juni 2024 haar advies aanbieden aan het kabinet. Het ongunstig beoordelen en neerhalen van de stichting. Intermediaire Stichting van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, decennia lang respectloos en niet geïnteresseerd, zijn behandeld door de staat der Nederlanden van hoog tot laag met enkele uitzonderingen daargelaten. De stichting wordt bewust geweerd. De diverse instanties binnen de Nederlandse overheid die de stichting zouden moeten beschermen, ketenpartners, deden precies het tegenovergestelde, doorzeefd met vriendjespolitiek. De Nederlandse overheid zet politieke opposanten en mensenrechtenverdedigers buitenspel. Het blijkt niet alleen mensenrechtenverdedigers, het zit namelijk veel dieper in de samenleving. Vaak zijn mensen zich van de kwetsbaarheid van hun positie niet bewust. Anderen maken bezwaar en raken verstrikt tussen klachteninstituten die niet functioneren, rapporten en formulieren, steeds meer strengere verplichtingen, een juridische uitputtingsstrijd, de zware bewijslast. De slopende eenzijdige rechtspraktijk tot juridisch touwtrekken tot de Hoge Raad toe. Het recht, ook het strafrecht, dient er vooral te zijn om onmachtigen te beschermen. In Nederland is dit precies andersom. Het recht beschermt en bevoordeelt de politieke en economische heersende klasse. Het recht is een monopolitisch machtsmiddel van de heersende klasse met een eigen staat van heersers in de staat. Zodra klokkenluiders er een vinger naar uitstrekken, sluit het systeem zich hermetisch. Iedere aanval op de Nederlandse staat wordt door het Openbaar Ministerie en de rechters onmiddellijk afgeblokt. Het apparaat van de echte macht of regering staat boven electorale belangen, een staat waarin hooggeplaatsten met de juiste contacten binnen justitie en de rechterlijke macht boven de wet staan. De staat binnen de staat zal nooit toestaan dat er een situatie ontstaat waarin men macht en voordelen zal verliezen aan die van de democratische, het behouden van de status quo door het gevestigde establishment van de macht, in het Engels deep state. Nederland is, afgezien van de presentatie van de regering, zelf over democratie en rechtsstaat in de praktijk een samenleving die individuen en organisaties benadeelt als ze niet tot de heersende klasse behoren en bevoordeelt als ze wel tot de heersende klasse behoren. Het is hier schematisch van aard.